9 za opakowanie przy zakupie dwóch. A mleczko kokosowe, drugi produkt, 66% taniej. 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 10 dzień sierpnia. Na zegarach 16, serwis trójki. Michał Przerwa. Sejmowa komisja zajmuje się wnioskiem o uchylenie immunitetu prezesowi NIK. W Senacie debata o projekcie zmian w ustawie medialnej. Rekordowa liczba kotów i psów czeka na adopcję w schronisku w Krakowie. Sejmowa Komisja Regulaminowa rozpatrzy wniosek o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej szefa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Z wnioskiem o uchylenie immunitetu wystąpił prokurator generalny. Jeżeli są dowody na winę prezesa NIK, to powinien on odpowiedzieć przed wymiarem sprawiedliwości, mówi wiceszef klubu PiS Waldemar Andzel. Myślę, na komisji się okaże, jeżeli są bardzo mocne dowody, no to jak najbardziej, no, trzeba uchylić immunitet panu prezesowi. Do sprawy odniósł się też premier. Mateusz Morawiecki powiedział, że w Polsce nie ma osób równych i równiejszych. Dodał, że jeżeli prokuratura zebrała przeciw niemu dowody, to należy kontynuować śledztwo. Rozumiem, tutaj obie strony są w pewnego rodzaju klinczu i na kursie kolizyjnym. Chciałbym, żeby prawda i sprawiedliwość tutaj zwyciężyły. Nie wiem, bo każdy ma prawo do obrony. Nie wiem, jaka jest prawda. Nie mam szczegółów dotyczących śledztwa prowadzonego. To jest tajemnica śledztwa, więc trudno mi się tutaj wypowiadać, ale są organa do tego szczególnie powołane w każdym demokratycznym państwie i musimy wspierać także te organa. Sejmowa Komisja Regulaminowa po rozpatrzeniu sprawy przyjmie sprawozdanie z propozycją przyjęcia albo odrzucenia wniosku o uchylenie immunitetu prezesowi NIK. Opozycja parlamentarna zorganizowała debatę z ekspertami w sprawie planowanych zmian w ustawie o radiofonii i telewizji. Projekt przewiduje zmiany w sposobie przyznawania koncesji. Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu Iwona Śledzińska-Katarasińska z Platformy powiedziała, że parlamentarna opozycja nie popiera zmian proponowanych przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Ta ustawa w takim kształcie w ogóle nie powinna się znaleźć w Sejmie. Ona jest i niepotrzebna, i zbędna, i ona niczego nie rozwiązuje, a wręcz przeciwnie, wprowadza zamieszanie, chaos i konflikt. Wicemarszałek Sejmu z PiS, Ryszard Terlecki, odnosząc się do debaty, powiedział, że przedstawiciele jego ugrupowania nie biorą w niej udziału, bo mają ważniejsze sprawy do omówienia. Prezydium PiS omawia kilka kwestii, w tym to, czy wnosić pod jutrzejsze obrady Sejmu projekt nowelizacji przepisów o radiofonii i telewizji. Wicemarszałek Terlecki wykluczył przedłużenie obrad. No jest dużo ustaw Senatu, mamy tylko jeden dzień posiedzenia, głosowania. Posłowie pozamawiali sobie wakacje i nie bardzo możemy to zrobić, żeby przedłużać. Zmian w prawie medialnym w kształcie zaproponowanym przez PiS nie popiera jeden z koalicjantów Zjednoczonej Prawicy. Porozumienie. Trudna sytuacja w schronisku dla zwierząt w Krakowie. W przytulisku na adopcję czeka rekordowa liczba kotów i psów. Co roku w wakacje część właścicieli, wybierając się na wypoczynek, zamiast zapewnić pupilowi opiekę, woli pozbyć się kłopotu i oddać go do schroniska. W schronisku znajduje się 400 kotów, które czekają na nowy dom, mówi Joanna Repel z Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Niestety schronisko, można powiedzieć, że pęka szwach, ponieważ oprócz kotów jest jeszcze ponad 250 psów. To jest też ogromna liczba jak na to, co do tej pory mieliśmy. No taka liczba do tej pory to była tylko przed powodzią 2010 roku, kiedy to było 600 psów i coś około 300 kotów. Jesteśmy troszkę przerażeni, bo jednak tyle lat udawało nam się nie dochodzić do takiej liczby. Natomiast no, to, co się dzieje w tym roku, to przeszło wszelkie nasze oczekiwania. Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami apeluje o pomoc i zachęca do adopcji zwierząt. Johnny Depp i Michael Caine będą gośćmi specjalnymi Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Karlowych Warach. Organizatorzy festiwalu poinformowali dziś także o zasadach sanitarnych, które będą obowiązywały uczestniczących w imprezie widzów. W trakcie tegorocznego festiwalu będą obowiązywały opaski na ręce, które otrzymają osoby z aktualnym certyfikatem covidowym. Opaska będzie umożliwiała swobodny wstęp do sali kinowej bez dodatkowej kontroli. Organizatorzy imprezy przekazali, że w trakcie festiwalu będzie można wykonać test na koronawirusa lub zaszczepić się przeciwko COVID-19. Dziś ogłoszono też nazwiska kolejnych gwiazd festiwalu w Karlowych Warach. Wśród gości specjalnych znaleźli się wielokrotnie nagradzani aktorzy Johnny Depp i Michael Caine. Wcześniej poinformowano, że na festiwalu pojawi się Ethan Hawke. Nagrodę za wkład w czeską kinematografię otrzyma reżyser Jan Swierak. Organizatorzy podali też, że członkinią jury głównego festiwalu będzie polska aktorka Marta Nieradkiewicz.

Nie wróżę Barsie dobrej przyszłości bez Messiego. Inni zawodnicy będą musieli dużo więcej pracować. To zła wiadomość dla klubu i dla miasta. Wielu fanów bardzo płacze. Asystencja dla Xavi, mieszka planeta para Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, i Messi, Messi, encara Messi, encara Messi. To dla mnie bardzo trudna wiadomość, ponieważ pochodzę z Barcelony i kibicuję Barsie. I odejście z klubu po 21 latach i do tego w taki sposób jest bardzo trudne do zrozumienia. Spodziewał się pan, że Messi odejdzie? Tak, czułem, że tak może się stać. A teraz Messi trafi do PSG, naszego poważnego przeciwnika. Będzie nam bardzo trudno wrócić do normalności. I Messi, Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Będzie trudno. Moim zdaniem klub nie zrobił wszystkiego, co mógł, żeby go zatrzymać. Teraz na nowo Barsa będzie musiała zdobywać puchary i tytuły. To nie do końca prawda, że odchodzi. Jego kontrakt się skończył i wielu ludzi mówi tak jak ty, że on odchodzi. Ale on raczej chce wrócić, ale nie jest to możliwe. A czy Barsa bez Messiego sobie poradzi? Jasne. Drużyna to zawsze więcej niż tylko jeden zawodnik. Marek Zalewski rozmawiał z kibicami katalońskiej drużyny. No Leo Messi, najlepszy piłkarz świata, ale oczywiście zaraz po Robercie Lewandowskim, tak żeby nie było wątpliwości. Lewą ręką podtrzymuję twarz, paznokciem kciuka prawej skromny stół. Muszę wyjść natychmiast gdzieś. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej. Będę czuł czystą moc w jego sercu. Wszyscy z drogi idę jak czołg, to miasto będzie dziś zdobyte. Elektryczne i męskie granie orkiestra. 20 minut po godzinie 16, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Chciałbym zapytać, jak się państwu jeździ komunikacją miejską. Dla jednych to wybór, dla innych konieczność, no ale bez względu na to zdarza się, zwłaszcza latem, że na zewnątrz za gorąco, w środku za zimno, Dwie dwójki, siedem trójek w tej sprawie. Nie sposób dogodzić podobno pasażerom w komunikacji miejskiej. Kto reguluje temperaturę w pojazdach? I jak dogodzić wszystkim podróżującym? To nie jest proste zadanie, mówi kierowca autobusu miejskiego Michał Nowicki. Będąc kierowcą takiego pojazdu jak autobus w komunikacji miejskiej, niestety my nie mamy żadnej możliwości ingerencji w ten nowoczesny już system, który jest ustawiony w tak zwanym trybie auto, żeby być albo włączony, albo wyłączony. To jest jedyna ingerencja, ale wyłączymy tą klimatyzację w takiej szklarni jak autobus czy tramwaj, zrobi się momentalnie gorąco i duszno. To są czujniki, które notują temperaturę na zewnątrz, odnoszą ją do tego, co wewnątrz. Łukasz Majchrzak, zarząd transportu miejskiego w Warszawie. Mamy takie założenia od 4 do 6 stopni Celsjusza, tam w zależności od pojazdu temperatury mają być o tyle zbijane i chodzi właśnie o to, żeby te urządzenia pracowały wydajnie, bo jeżeli mamy na przykład 35 stopni Celsjusza na zewnątrz i w środku pełen tłum pasażerów, gdzie każdy też emituje przecież ciepło, to właściwie nie jest możliwe, żeby zbić o jakieś 15 stopni Celsjusza to temperaturę w środku wewnątrz pojazdu. Wcześniej samochodem jeździłem i się przesiadłem właśnie. Dosyć chłodno jest, dosyć chłodno. Może troszeczkę za bardzo jest podkręcona. Mogło być trochę chłodniej. Po prostu taki jest dużo ludzi i tak zostaje taki zaduch w pojazdach. Za gorąco, zwłaszcza w starych tramwajach. Różnie. Wejdzie się do jednego autobusu, jest za gorąco, nie ma tej klimatyzacji. W innym z kolei jest trochę aż za zimno, także to jest bardzo różnie. Jeżeli jest wypełniony po brzegi tramwaj, autobus, to ten chłód nie jest tak odczuwalny, ale jak nagle wysiądzie większość pasażerów, zostaną w środku 2-3-4 osoby, takie przystanki się przecież zdarzają. Czucie tego chłodu emitowanego, nawet w obecnej sytuacji, czyli zbijaniu o te 5-6 stopni Celsjusza, już jest wyraźne. Odczuwanie temperatury przez pasażerów jest jak ze smakami. Każdy może to inaczej czuć i tak podobnie jest w przypadku pasażerów. Miałem wielokrotnie sytuację takie, gdzie przychodziła starsza pani, która przy temperaturze 30 stopni przyszła ze skargą, że jest jej po prostu zimno, tak? A sama była ubrana w letnią kurtkę, szal pod szyją i kapelusz. I dla niej to było zimno, tak? Przeważnie jest chłodno i może dobrze, jak są takie upały. Bo rzeczywiście, jak się wejdzie gorącego w takie zimne miejsce, to może to być niedobre, szczególnie dla osób, które mają na przykład chore zatoki. Także myślę, że rzeczywiście może momentami ta temperatura jest trochę za niska. Mogłoby być chłodnie, ale nie aż tak bardzo. Zależy w sumie. Jak tramwaj jest stary, to różnie z tym bywa, ale w tych nowych to tak... Czasami było nawet za zimno. Tych autobusów w dzień powszedni, w godzinach szczytu, w takim normalnym trybie funkcjonowania komunikacji wjeżdża około 1500 samych tych autobusów i tych bez klimatyzacji jest bodajże około 80. To już są odchodzące powoli do lamusa pojazdy. Ciągle dostarczane są nowe, które zastępują te starsze. Kiedyś było stanowczo gorzej niż teraz, jak nie było klimatyzacji, bo w zimę było zimno, a w lato było gorąco. Poprawiło się, to trzeba przyznać, że się poprawiło. Nieraz jest tak, że w autobusie jeździ mnóstwo ludzi i kiedyś też tak było i rzeczywiście jak jest za gorąco, to zdecydowanie jest gorzej. Nie, no bez porównania, tak? Bo trzeba było po odpowiedniej stronie tak naprawdę usiąść, żeby nie grzało, tak? Więc pod tym kątem bardzo fajnie. Jak więc Państwo słyszą, to wcale nie jest tak, że to jest wina kierowcy. Wszystko działa w trybie automatycznym. A jakie Państwo mają wrażenia w tej kwestii? Dwie dwójki, siedem trójek. Kiedy odejść chcę stąd, wtedy wiem, że oczy mnie mrugną. Nie. Odejdę cicho, bo tak chcę. Sama. Nikt nawet nie obejrzy się. Ja wiem, że będzie wtedy cicho i tylko w twoje oczy spojrzę. Tę jedną prawdę będę chciała znać, nim sama zgasnę, sama zniknę. się do swoich myśli. Trójka. Program trzeci. You get refused. na temat tego ogrzewania w tramwajach. Jeden lubi słodko, drugi lubi słono. No takich, co lubią jedno i drugie, to może jest niewielu, ale tacy są zawsze zadowoleni. I ja do takich należę. No jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził, ale próbować chyba trzeba. 2 2 7 3 w tej sprawie. Dziś pogoda trochę niespokojna. Wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże z okresowymi rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu i burze. Te burze lokalnie mogą być z gradem. I taka burza przeszła godzinę temu nad Warszawą, no ale nie wiemy nic o żadnych szkodach, więc chyba wszystko w porządku. To jeszcze jednak nie koniec, bo są kolejne chmury. Deszcze i burze teraz jeszcze w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, a także na zachodnim i środkowym wybrzeżu i na Warmii i Mazurach. Temperatura od 23 stopni na północy do 28 na południowym wschodzie, nad morzem nieco chłodniej 22. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych, ale w czasie burz może wiać silniej. Trójka. Program trzeci. Beksa! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół, powiek strach rozpycha, zaciśnięte dłonie. Beksa! Podobno ty umierasz, lecisz sobie. Własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego, mnie innego. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. imagine on the floor in the ether. There's a fire in the kitchen, in the species, in the creature. There's a fire at the party, in the summer, in the secret. There's a fire in the basement, on the luna, in the dreamer. On the water, in the creature, in the body, in the species. Kilka lat temu Zarząd Komunikacji Miejskiej podpisał umowę z operatorem, który nas teraz wozi. I ten operator wprowadził nowe autobusy czeskiej firmy, w których nie ma klimatyzacji. Więc problem się rozwiązał. Od czasu do czasu coś zemdleje, ale poza tym to wszystko w porządku. No, nie wiem, czy tak do końca wszystko w porządku. Pytałem, jak się państwu jeździ komunikacją miejską w ten gorący letni czas? Jak ta klimatyzacja działa? Jak państwo to odnajdują? Za zimno czy za gorąco? Brak klimatyzacji to też chyba nie jest najlepszy pomysł. 2 2 7 3 Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Zmieniamy teraz temat na 18,5 minuty przed godziną 17, bo proszę sobie wyobrazić, mamy boom budowlany i w środku tego boomu budowlanego i przy zwiększonym popycie na materiały budowlane, jeden z europejskich liderów produkcji wełny mineralnej do ociepleń, fabryka Strzemeczna, stoi. Od 4 sierpnia wszystkie linie produkcyjne zostały wyłączone. Straty to około 6 tysięcy złotych na minutę. Dlaczego 800 pracowników zdecydowało się na najbardziej radykalną formę walki z pracodawcą? Sprawdzał to Rafał Muniak. Bojowe. Można powiedzieć, że praktycznie w 100% bojowe. Takie nastroje są dziś wśród załogi 800-osobowego zakładu Parok w Trzemesznie, zapewnia szef zakładowej Solidarności Janek Kubowski, choć wszystkie linie do produkcji stoją. Strajk się zaczął, zakład już stanął całościowo na wszystkich liniach. Jest to strajk generalny, bezterminowy, jakiego jeszcze w historii zakładu w Trzemesznie nie było. Według załogi strajk był potrzebny, bo zarząd nie chciał się zgodzić na ich postulaty. Mediacje trwały po pierwsze za długo. Już dawno powinien być. Tylko zależy od podwyżki, o pracodawcę, zaufanie do pracodawcy. Choć negocjacje trwały ponad rok, wyjaśnia Jan Jakubowski. Przypomnijmy właśnie, czego się domagacie. Dla nowo przyjętych pracowników po roku pracy umowy na czas nieokreślony, podwyższenia dodatku stażowego, czyli 5% od pensji po 5 latach pracy. I trzeci punkt, podniesienie rekompensaty za inflację do 250 zł tak? Miesięcznie, tak, w tym roku, do 300 zł w przyszłym roku. Pracownik taki na linii ile mniej więcej zarabia miesięcznie? 3000 netto. To, żeby dostać, to ciężko. Ale większość pracowników, żeby móc zaspokoić potrzeby swojej rodziny, musi pracować nad godzinach. Dodaje negocjator z ramienia OPZZ-u Grzegorz Ilnicki. Firma nie płaci najgorzej. To nie są pracownicy, którzy zarabiają najgorzej w okolicy czy Wielkopolsce. Tu chodzi o to, że firma ma kolosalny sukces gospodarczy i pracownicy chcą być częścią tego sukcesu. Prawda jest taka, że prawdopodobnie jeden czy dwa dni tego strajku to koszt rocznego pakietu, którego my się domagamy. Tu idzie o ambicje zarządu, który nie chce odpuścić, który zgrywa twardziela przed pracownikami. No i takiego twardziela zgrywa, że mogą sobie panowie dyrektorzy wpisać do CV, że doprowadzili do tak silnego kryzysu w historii tej firmy, jakim jest strajk. To jest ich strajk i ich dorobek. Jeżeli 97-98% załogi w referendum związkowym w okresie urlopowym przy zwiększonym stanie zatrudnienia osoby z zewnątrz głosuje za strajkiem. To jest ich dorobek. Ich odpowiedzialność. Niestety zarząd Paroka w Trzemesznie od początku zaostrzenia się sytuacji w zakładzie, to jest od kilku tygodni, konsekwentnie unika kontaktu z dziennikarzami. Tak też było wczoraj, na początku strajku generalnego, mówi członek zarządu Krzysztof Iwański. Zarząd zdecyduje w odpowiednim czasie, kiedy wydać oświadczenie. Czyli co, będzie jakiś komentarz dzisiaj do tego strajku, czy nie? Proszę pana,

ci motorniczy nie wiedzą, jak obsługiwać. Jeżeli na zewnątrz jest 30, plus 35, a wewnątrz jest 18, ludzie się przeziębiają, jest zimno, ja specjalnie biorę kapelusz i coś ciepłego do ubrania, jak mam jechać tramwajem czy autobusem. Po prostu nie jest przestrzegana zasada 5 stopni poniżej temperatury otoczenia. No i tu chyba właśnie nie ma pan racji, bo to właśnie staraliśmy się wyjaśnić, zajmując się tym tematem. Motorniczy czy kierowca może tylko włączyć albo wyłączyć, a reszta robi się już w trybie tak zwanym automatycznym. No ale właśnie, może to jest jakieś rozwiązanie. Może wziąć sobie jakiś sweterek albo bluzę, zakładając podróż autobusem czy tramwajem. 2 2 i 7 3. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A my zapraszamy do Trójki, przenosimy się teraz na Bliski Wschód. Co oznacza brak prądu? Najlepiej można się o tym przekonać w Strefie Gazy. Większość mieszkańców ma tam prąd jedynie przez 4-5 godzin dziennie. Proszę to sobie wyobrazić. 4-5 godzin na dobę. Powodem są bieda, zniszczenia wojenne oraz izraelska blokada. A efekt? Latem, gdy panują upały, brak prądu jest nie do zniesienia. Nie ma nie tylko klimatyzacji, ale także nie da się trzymać jedzenia w lodówce. No i przede wszystkim panują ciemności. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża informuje w opublikowanym właśnie raporcie, że skutkiem takiej sytuacji są problemy psychiczne, które dotykają aż 94% Palestyńczyków. Wojciech Cegielski. Palestyńska Strefa Gazy to miejsce zrujnowane przez wojny i biedę. Każdy konflikt Hamasu z Izraelem oznacza, że niszczone są także sieci energetyczne. Gdy sytuacja w Gazie jest lepsza, to prąd płynie do mieszkań 12 godzin dziennie. Gdy jest gorzej, jedynie 4-5 godzin dziennie. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża wyliczył, że Palestyńczycy w Gazie większość życia spędzają w całkowitych ciemnościach. Moje dzieci boją się ciemności. Codziennie więc kupujemy świece. Mówi Ala, Palestynka z Gazy. Najgorzej jest latem przy 40-stopniowych upałach. Gdy Palestyńczycy nie mają prądu, to nie mogą przechowywać żywności, bo nie działają lodówki. Kiedy piekę chleb, zawijam go w plastikowe torby i proszę sąsiadów, żeby mi je przechowali. Brak prądu powoduje też, że nie działa oczyszczalnia wody, a ta jest w kranach słona i brudna, co grozi epidemią. Nie działa też internet, a w czasie pandemii COVID-19 nie można prowadzić lekcji online. Lekcje w takich warunkach są bardzo trudne. Gdy tylko pojawia się prąd, natychmiast biegnę do komputera, by zacząć lekcje z uczniami. Jest to możliwe tylko przez kilka godzin. Mówi Majida, nauczycielka z Gazy. Na prąd przez cały dzień mogą sobie pozwolić jedynie bogatsi Palestyńczycy, których stać na kupno generatora prądu oraz paliwa. Co najmniej 500 000 Palestyńczyków nie ma takiej możliwości i żyje w ciemnościach. Płacę 100 szekli za prąd z prywatnego generatora, a 200 szekli za prąd z elektrowni. To ponad moje możliwości. To Ahmed z Gazy. Według danych Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża chroniczny brak prądu i światła, a co za tym idzie brak możliwości normalnego funkcjonowania, powoduje problemy psychiczne u 94% mieszkańców Strefy Gazy. Problemy z prądem w Gazie, najgęściej zaludnionym miejscu na ziemi, spowodowane są biedą, blokadą nałożoną przez Izrael, ale także nieustannymi kłótniami palestyńskich polityków z Gazy i z zachodniego brzegu.